اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هاني سورة سبا پڑھوں پیا الحمد للہ پڑھتا آيوں 49 آيتوں اڳ ۾ پڙھيون سون ۽ هاڻي 40 41 ان کان پوءِ پڙھنداسون انشاء اللہ العالمين. هاڻي هيستائين جيڪو پڙھيو سون ان جو मुख़्तसिर इहो कयूं. पहिरीं अलहमद शुरू थी सूरत जेका आहे असां हमद सां अलाह ताला जी तारीफ़ सां ऐं चवंदा हिन तिबे हमद हुनखे जुगो आहे आख़िरत में बि हुनखे जुगो आहे. पोइ काफ़र चवंदा असां त इहा क़यामत ईंदी कोन. हाणे क़यामत जो फोकस हिन ॻाल्हि ते हिन सूरत में घणो आहे, आख़िरत जी ॻाल्हि हिते घणी चइजी आहे. हुन खां पोइ फरमाए थींदो पंहिंजो असांजो वरी पैदा थियणु थींदो कोन, क़यामत असां लाइ थींदी कोन. पोइ अलाह ताला चवंदो ज़रूरु थींदी तव्हांजे लाइ. पोइ इहा ॻाल्हि पहिरीं कई. हुन खां पोइ चवनि जेको शुक्रु कंदो, मुंहिंजो रब पाक फरमायो त जेको शुक्रु कंदो आहे हुनखे वधाए ॾींदुसि, ऐं जेको कुफ़ुरु कंदो नेमत जो कुफ़ुरु कंदो हुनखे जेको आहे सो तबाह बर्बादु कंदुसि, मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म सां. पोइ मिसाल हुनजो फरमाई हिन सूरत में अॻु में पाण पढ़ी आयासीं त हज़रत दाऊद अल इस्लाम ऐं हज़रत सुलेमान अल इस्लाम हुनजो पुटु जेको आहे हिन ॿिन्ही जो मिसाल ॾिना आहिनि पॉज़िटिव वारी हुन सिलसिले में. त अहिड़े नमूने सां असां हुननि छो जो उहे शाकिर हुआ, पंहिंजो इबादत करण वारा बाना हुआ, पंहिंजो सुठा हुआ, भला हुआ, मुनीब हुआ, ऐं नेमत नईम नेमल छा चइबो नईम हुआ, ऐं पंहिंजो पैगंबर हुआ, ऐं बादशाहत हुनखे ॾिसूं, हुननि खे ॿियूं स्पिरिचुअल अहिड़ी दुनिया जूं ॻाल्हियूं ॾिसूं जे कंहिंखे कोन ॾिनियूंसूं. हुनखे हवा ॾिनीसूं, हुनखे हीउ ॾिनोसूं, हुनखे जिननि ते मुसखर कयोसीं, हुनखे वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ॿिन्ही जूं, हज़रत दाऊद अल इस्लाम हज़रत इस्माइल सुलेमान अल इस्लाम जी ॻाल्हि इहा थी. उन जे कंट्रास्ट में त जेके कुफ़ुर नेमात कयूं हुन सभा जी क़ौम जो ज़िक्र आहे, जेको सभा माना हींअर यमन जिते हले पई जंग, हींअर बि पंहिंजो मुसीबत लॻी पियो. अलाह ताला हुनखे पंहिंजे रहमत करे हुननि ते पंहिंजो बाज करे पंहिंजी रहम करे पंहिंजो ऐं मोमिननि मुस्लमाननि खे हुन मथां कढे हींअर. पर त तमामु उते हींअर बि अहिड़ो ई लॻो पियो आहे. त उते कीअं कहिड़े नमूने सां हुननि जा बाग बुस्तान जेके अंदरि वीरान थी विया हलिया ऐं कीअं हुननि में करप्शन ऐं बदमाशी ऐं ख़राबी अची वई हली. पोइ हिन जा ॿई सबबु ॿुधाई. हुन खां पोइ अलाह ताला वरी मिसाल ॾिना त जेके क़यामत थींदी आहे, पर उते जेके हीणा आहिनि ऐं जेके मुतकबर आहिनि लठीला वॾेरा पवण वारा यार जेके आहिनि सभई से सभु उते हूंदा. पोइ वरी हिक ॿिए खे छम पंहिंजो हीअं चवंदा हूअं चवंदा त तव्हां असांजी ॿेड़ी ॿोड़ी आहे, तव्हां असांजो हिते कयोसीं जहन में तव्हांजे करे असीं आया आहियूं. हू चवंदा न न तीअं पाण ई अहिड़ा हुयो तव्हांजो. पोइ अहिड़े नमूने सां इहा गुफ़्तगु थी हली. हुन खां पोइ अलाह ताला वरी हिते हिन दुनिया जी ॻाल्हि कई त जिन खे औलाद आहे, माल आहे, हीअ आहे, उहो हीअं था चवनि त असां हिते क़यामत कोन्ह थींदी, छो त असीं वॾेरा आहियूं, असीं त वॾी ॻाल्हि आहियूं. पोइ चवनि न न इहे थींदो ई औलाद माल जेको आहे तव्हांखे को फ़ाइदो कोन्ह ॾींदो आख़िरत मंझि. अलाह ताला हेसि ताईं चयो, हाणे फरमाए थो वरी आख़िरत जो मिसाल वरी आणे थो त यौम याशरहम जमीअन सुम यकूल लिल मलाइकत अहाउलाए इयाकुम कानू याबुदून. हाणे हुनजो तर्जुमो पढ़ायो थो साईं ताज मोहम्मद अमरोठी साहिब जो तर्जुमो आहे. जंहिं ॾींहुं उन्हनि मिड़नी खे गॾु कंदो वरी मलाइकनि खे चवंदो त हीअ आहे, ही उहे आहिनि छा जेके अव्हांखे पूजींदा हुआ. मलाइकनि खां पुछंदो त हीअ आहिनि तव्हांखे पूजींदा हुआ छा. भई हज़रत ईसा अल इस्लाम खां सूरत माइदा जे आख़िर में अचे थो त हज़रत ईसा अल इस्लाम खां पुछंदो त छा तोखे तो चयो हिननि माण्हुनि खे त मूंखे ऐं मुंहिंजी माउ खे जेको आहे सो अलाह करे पूजो ऐं अहिड़े नमूनो अहिड़ो नमूनो पोइ हू वरी अर्ज़ु कंदो त या अला मूंखे मूं त कोन चयो ईअं त तोखे ख़बर हूंदी जेकॾहिं मूं चयो हूंदो त ईद पए पंहिंजो मूं हीअं चयो हीअं चयो इहा ॻाल्हि सूरत माइदा जे आख़िरि में तमामु सुहिणे लफ़्ज़नि में हाणे हिते अलाह ताला चए थो मलाइकनि खां पुछंदो चए थो तव्हांखे पूजाऊं हिननि हू मलाइक चवंदा यार असांखे ख़बर कोन्हे हाणे अहिड़ी आयत हिकिड़ी अॻु में अची वई आहे पर उहा मतिलबु उन छो जो मलाइकनि जी हाणे ॻाल्हि खुलियल थी अचे हुते आई त पाण सम्झ में थोरी ॾुखी तकलीफ़ थी पाण खे सम्झण मंझि त हाणे उहा ॻाल्हि हिते थी अचे वरी वाज़े तरीक़े सां त छा थींदो जो मलाइकनि खां अलाह ताला पुछंदो त योम या शरहम जमीअन सुम यकूल लील मलाइक ते हाउ लाइ इहा कुम खानू या अबदून छा हीअ जेके आहिनि से तव्हांखे पूजींदा हुआ पोइ मलाइक हुनखे चवंदा हुआ पाउ खे चवंदा हुआ यार असांखे कोन पूजींदा हुआ ई पर ई जिन्हनि खे पूजींदा हुआ छो जिन्हनि ते हिननि जो अहसासु घणो हो पोइ हाणे मतिलबु त ॿियनि हंधि अलाह ताला चयो जिन खे पूजींदा हुआ असां हुनखे पुछंदासूं यानी बुतनि खां पुछंदासूं फलाणे खे अलाह त मनाती उज़ा सभिनी खां असीं पुछंदासूं तव्हांखे पूजींदा हुआ हू चयो न असांखे त का ख़बर ई कोन त कोई असांखे पूजींदा हुआ असांखे कहिड़ी ख़बर थी असांखे पूजींदा असीं न को ॾिसूं न को ॻाल्हायूं न को ॿुलायूं न को को नफ़ो ॾियूं न को को नुक़सानु ॾियूं असांखे कहिड़ी ख़बर आहे त हिन छा थिए कयो जो असांखे का ख़बर कोन्ह अथई तूं पाण ॼाण ऐं इहो ॼाण सम्झो हू पंहिंजो हथु धोई परे थी बीह रहनि त पोइ असांखे ख़बर कोन्ह अथई असां हिते मयार न ॾे सम्झो पोइ अलाह ताला ॼण हिकिड़ो साबित कंदो हुननि ते तई जिन खे मञी जिन खे पूॼियो ते जिन जी ॻाल्हि ते कयो उहे त इनकार था कनि को असांखे त पूॼो कोन ऐं तव्हां कंहिंखे त पूॼियो वेठे मूंखे मूं ते पैगंबर मोकिलिया हुननि जो इनकार त कयव ऐं हीअ जिन खे जिन वीचारनि कुझु करे न सघिया तव्हांखे न को फ़ाइदो थिए ॾिनऊं न को नुक़सानु थिए ॾिनऊं न को तव्हां ॻाल्हाए था सघिया न को तव्हांखे ॿुलाए था सघिया ऐं उनखे वठी पूॼियो तव्हां कहिड़ी न वॾी ग़लती में हुयो हाणे इहो हिकिड़ो मिसाल हाणे हिते वरी इहो मलाइकनि जी ॻाल्हि अचे थी हाणे पढ़ी था पढ़ूं कालू सुभानक अंत वलीउ न मिंदू न हू चवंदा त अंत वली न तूं असांजो ई वली आहीं तूं असांजो मिन दून हिम इन्हनि खां सवा यानी असीं तूं जा आहियूं बसि तूं असांजो आहीं बाक़ी हिननि खे असीं सुञाणो ई कोन था कालू सुभानक अंत वली न मिंदून हिम बलकानू या बुदून अल जिन त हीअ त जेके हुआसीं जिन्हनि खे पूजींदा हुआ असांखे कोन पूजींदा हुआ असांखे ख़बर ई कोन कोई असांखे पूजींदा साईं ताजमहल अमरोठी साहिब चयो फरमायो त मलाइक चवंदा त तूं पाक ज़ात आहीं तूं असांजो साईं आहीं न इहे इहे असांजा साईं कोन न को असीं हिननि जा साईं आहियूं बल्कि उहे जिन्हनि खे पूजींदा हुआ उन्हनि मां घणनि खे मञींदड़ आहिनि जिन्हनि खे घणो मञींदा हुआ असांजो पोइ अक्सर बिहिम मोमिनून अक्सर घणा घणा हिननि जी जेका साईं जिन्हनि खे मञींदी हुई त जिन जेके ईंदा हुआ हिननि वटि पुछंदा हुआसीं मलाइक आहियूं असीं ईअं आहियूं असां ख़ुदा जा पंहिंजे वेझा आहियूं क़रीब आहियूं असांखे सभु ख़बर आहे पर हुनखे का ख़बर कोन हूंदी हुई उहा अॻिते अॻु में थी चुकी ॻाल्हि त सुलेमान जे जिन्हनि खे ख़बर ई कोन हुई त को सुलेमान गुज़ारे वियो आहे त मतिलबु हुनखे कहिड़ी ख़बर जॾहिं माण्हू साम्हूं वेठो आहे जंहिंजे करे कमु पिया कनि वॾी मुसीबत सां सम्झो उहो वेठो आहे उहो गुज़ारे वियो आहे सम्झे साम्हूं साम्हूं बिल्कुलु त हुनखे ख़बर ई कोन पई त हीअ गुज़ारे वियोसि हलियो सम्झो त हिनखे कहिड़ी ख़बर ॿी दुनिया में कहिड़ी ॻाल्हि थी थी हले भई हाणे फल पोइ अलाह ताला फरमायो अॻिते ऐं ॿाहितरी आहे त फल योम ला यम लिखु बाज़ो खुम लिबादिन नफ़ा वला दर्रा पोइ हिन ॾींहुं केरु बि कंहिंखे कोन पहुचाईंदो न को नफ़ो पहुचाईंदो न को को नुक़सानु पहुचाईंदो दर पहुचाईंदो पर नकूल लिलज़ीन ज़लमू अलाह ताला फरमाए थो असीं चवंदासूं उहे जेके ज़ालिम हुआ उहे जेके अठीला वॾाई करण वारा जेके वेठे माण्हुनि खे मारियाऊं ऐं वेठे पंहिंजो छा कयूं छा कयूं हीअ मुसीबतूं हीअं कराची में हींअर पधरियूं थियूं हाणे अॼु रब पाक ने कॾहिं कॾहिं त पधिरो कंदो बि न मुसीबत हेॾो ज़ुल्म करे छॾियो अथऊं 40 साल थी विया आहिनि अलाए माण्हू मुसीबत में पोइ चवंदो नकूल लज़ीन ज़ुल्मू अहिड़नि ज़ालिमनि खे अलाह ताला चवंदो ज़ूखू अज़ाब नार अलती कुन तुम बिहा तो कज़बून उन जहनम जी बाहि जेका हाणे चखो चखो उनजो मज़ो माना चखो हाणे ज़ूखू ज़ुख ज़ुख ज़ाइको करियो चखो ज़ूख अज़ाब ज़ूखू अज़ाब नार उन जहनम जी बाहि जो अज़ाब हाणे चखो अलती जंहिंखे कुन तुम बिहा तो कज़बून ताईं कूड़ो चवंदा हुआ त क़ाइमत थींदी कोन, कंहिं महिल थींदी कोन, न को जनत आहे न को जहनम आहे, असां बसि आज़ादु आहियूं जीअं वणियूं तीअं करियूं, मुल्क खे ॿेड़ी ॿोड़े छॾियूं भले जेकी वणियूं सभु करियूं, पोइ हाणे चखो मज़ो वरितो मज़ो। पर हिन दुनिया में माण्हू को मज़ो चखनि था किथे किथे, हाणे इहा इनशाह चखंदा जेके माण्हू ज़ालिम आहिनि से को वक़्तु ईंदो हुननि जो हिते ई धरती ते। हिन खां पोइ फरमाई त वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जॾहिं उन्हनि ते आयतूं पढ़ियूं थियूं वञनि पधरियूं आयतूं जेके आहिनि अलाह ताला जूं, कालू उहे चवनि था मा हाज़ा ही केरु आहे, इला रजुलन यरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा कान यअबुदु आबाउकुम, चए हीउ कहिड़ो आहे मुड़ुसु जेको तव्हांखे रोके थो चाहे उन्हनि खां उन्हनि खे पूॼण खां जिन खे तव्हांजा अबा ॾाॾा सभई पूॼींदा हुआ तई पूॼींदा हुओ। हाणे हीउ आयो आहे मोहम्मद सलाहु वसलम जे नाले सां चवनि इस्तेज़ा सां टोक सां त हीउ आयो आहे हाणे तव्हांखे रोके थो त तई हिननि खे न पूॼो, लात खे न पूॼो, मनात खे न पूॼो, वुद खे सवाह खे फलाणे खे न पूॼो, हिननि खे न पूॼो, हिते हिते पंहिंजो हाणे हीउ आहे माण्हू जेको तव्हांखे रोके थो। अहिड़ा अहिड़े क़िस्म जो गुफ़्तगु अॻु में बि हिन आयत सूरत में अची वई आहे। पोइ चवंदा इन यसुद्दुकुम मा हाज़ा कालू मा हाज़ा इला रजुलन, मुड़ुसु आहे जेको चए थो तव्हांखे हीउ के हीउ छा आहे सवाइ हिन जे जो हिकिड़ो मुड़ुसु आहे, मुड़ुसु माण्हू आहे, युरीद ऐं यसुद्दुकुम जेको चाहे थो त तव्हांखे रोके, अम्मा खान या अबुदु आबाउकुम जेको तव्हां पूॼींदा तव्हांजा आबा ॾाॾा पूॼींदा जंहिंखे हुन खां तव्हांखे रोके थो पूॼण खां। कालू मा हाज़ा इला इफ़कुन मुफ़्तरा, ऐं उहे चवंदा त हीउ छा आहे यानी जेको क़ुर आंदो आहे न या जेका हीअ ॻाल्हि करे थो रसूल सां त चवनि त मां कालू मा हाज़ा इला इफ़कुन मुफ़्तरा, हीउ कूड़ आहे जेको हिन ठाहियो आहे, कूड़ आहे जेको ठाहियो अथसि, कूड़ो आहे। हाणे हीअ जेके हींअर पाण खे सेक्युलर था सम्झनि जेके पाण खे अथीस्ट हाणे हींअर घणी घणाई थी वई आहे, पाण वटि बि ख़ुदा पाण खे पनाह ॾींदो पंहिंजे मुल्क सिंध खे, पर पाण वटि बि हाणे वधीक थींदा था वञनि इन ख़्याल जा जेके चवनि था छा जी ॻाल्हि छा जी छा जो दोज़ख दड़को ऐं बिश्त दिलासो ऐं फलाण टीर मटीर, इहा ॻाल्हि सॼी कूड़ी आहे, इफ़्क निफ़्तर आहे, इहो सॼो ईअं आहे बसि। पोइ हाणे जंहिंखे सम्झ में अची वञे वरी नंढे हूंदे जेकॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि ॿुधी वञे साईं फलाणे साईं हीअं चयो आहे, फलाणे साईं अहिड़ो कलाम अहिड़ो, पोइ वरी फलाणी माई जेका असांजी माइटाणी जेका ॻाईंदी वरिते हाणे उहा ॻाईंदी वरितंदी पोइ असांजे लाइ छिता थींदा कोन थींदा। हाणे इहो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो फितनो पखेड़िजे थो अहिड़े क़िस्म जी गुफ़्तगू अहिड़े क़िस्म जे ॻाइण सां, त पोइ माई चवंदी पर छा चयो भला छा दड़क दड़ासो मुलो जेको आहे हीअं थो चई मुला तुंहिंजो पेट फाटे तुंहिंजो हीअं थी वञे हूअं थी, हाणे मुलो वीचारो छा करे भला। ऐं वॼाए तुतला अलैहिम आयातुन बय्यिनातिन कालू मा हाज़ा इला रजुलन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा कान यअबुदु आबाउकुम वकालू मा हाज़ा इला इफ़्कुन मुफ़्तरा, हीउ छा आहे सवाइ कूड़ हिकिड़ो जेको ठाहियो अथसि। हाणे टी टी शर्त हिकिड़ी चयूं त असांखे रोके थो, ॿी चई त हीउ कूड़ कूड़ ठाहियो अथसि जेको ठाहियो अथसि, कूड़ो आहे कूड़ आहे जेको ठाहियोसि। हाणे टी शइ थो चए थो वकाल लज़ीन कफ़रू लिल हक़, जॾहिं हक़ जॾहिं हुन वटि अचे थो हुनजे मुतलिक़ चए थो यानी क़ुर जेको आहे हक़ आहे, नबी जेको आहे हक़ आहे, दीन जेको आहे हक़ आहे, जॾहिं हक़ हुननि वटि पहुचे थो वकाल लज़ीन कफ़रू लिल हक़ लम्मा जाहुम, जॾहिं हुननि जे वटि पहुचे थो इन हाज़ा इला सहरुन मुबीन, हाणे इहे टी शर्त अचनि चए त हीउ बसि जादू आहे, जेके ॿियो न पुॼी सघियासीं हीउ बसि जादू आहे, पधरो जादू आहे, जेको चऊं पधरो जादू आहे, ॿियो चऊं हरू भरू रोके थो तव्हांखे, ॿी ॻाल्हि चऊं त हीउ जेको आहे सो कूड़ ठाहियो आहेसि, सो कूड़ आहे जेको ठाहियो अथसि। हाणे टे शयूं इहे चवनि था, इहे जेके काफ़र आहिनि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी गुफ़्तगु कनि था। पोइ असां वटि जेके पाण खे इंटेलेक्चुअल सम्झंदा वरी फिलासॉफी जे डिपार्टमेंट में वेंदा उते हुनजी ॿेड़ी ॿोड़ींदो असांजा यार घणेई आहिनि फिलासॉफी वञा थी आया बसि पोइ छुटा हाणे वेठो वेठो निहार बसि जब असीं असां फिलासफर जेको हुन असांखे हीअं चई छॾियो हा हाणे साईं असीं मञीदासीं कोन, न को रसूल खे न को नबीअ खे न को अलाह खे न को कंहिंखे। पोइ हाणे अहिड़ो मुसीबत जेके माण्हू इल्मु थोरो छा चइबो आहे पंहिंजो ड्रिंक डीप और टच इट नॉट, थोरो जेको आहे लिटल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग थोरो पढ़ी चयां थी. फिलासॉफी जे डिपार्टमेंट में आऊं बसि हीअ ॻाल्हि पढ़ी आयो आहियां, हिकिड़ो जुमिलो मूंखे हाणे यादि आहे, बसि ॿियूं ॻाल्हियूं मूंखां सभु विसरी विया आहिनि. इहो त को अलाह कोन्हे, को ऐं न को नबी आहे, न को क़ुरान आहे, का ॻाल्हि सभु ख़तमु आहे. ठीकु आहे, ख़तमु आहे, पाण ॾिसंदासीं. गोमा हतना होमिन कुतबिन यदरुसूना, अलाह ताला चए थो त अहिड़ो को किताब आंदो न हुजे. फिलासॉफी डिपार्टमेंट में घणेई किताब रखिया आहिनि. उमा कुतबिन यदरुसूना, उन्हनि को किताबु पंहिंजो को ठाहियो आहे, को लिखियो आहे, जेको पढ़नि था. इहो जेको आंदो अथऊं को अहिड़ो किताबु जेको पढ़ियो थो वञे हुनजे साम्हूं. वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर, असां हिन खां अॻु में तोखां, ए नबी पाक सलाहु सां, तोखां अॻु में बि हिन ते असां अहिड़ा नज़ीर मोकिलिया. नज़ीर असां नज़ीर आहे हिकिड़ो, उहो भाॻे असां इलाही नज़ीर सम्झो. नज़ीर नज़ीर नज़ीर ॿिनि टिनि क़िस्मनि जा था थियनि. हिकिड़ो नून सां लिखनि नज़र, नज़र मोहम्मद ख़ान फलाण ख़ान अहिड़े क़िस्म जो, पोइ उहो था नून ज़ोए ज़ोए ज़ालिम सां था लिखनि. ॿियो नज़ीर नून ज़ाल ज़रो ये रे, उहो नज़ीर नज़ीर माना पंहिंजो डिॼारींदड़, वार्निंग ॾींदड़, पोइ वार्निंग थो ॾिए असांजो नज़ीर. पोइ उनजी ॻाल्हि कज़बल वमा अरसलना इलैहिम, उन्हनि ते असां कोन मोकिलियो पहिरीं जेको आहे क़ब्लक मिन नज़ीर. को यानी हीअ क़ौम जेका हुई अरबनि जी, उन ते को असां नज़ीर अॻु में कोन मोकिलियो, यानी हज़रत इस्माइल अलाम उन खां पोइ, हिते 3,000-4,000 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे. उन खां पोइ को पैगंबर विच में पैदा थियो हूंदो. हज़रत ईसा अलाम आख़िरी नबी आहे जेको बनी इसराइल में पैदा थियो आहे, बसि पोइ उहो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां 500 साल अॻु में. त इन्हनि 500 सालनि जे विच में जेको गड़बड़ थी वियो आहे, जेके बुत हाणे रखियाऊं पंहिंजे कबतुल्ला में बि हुयूं, पोइ उन्हनि 500 आख़िरी जेके साल आहिनि उन्हनि मंझि इहे ॻाल्हियूं थियूं. अॻु में यानी माण्हू शरीयत ते हुआ, इब्राहिम अलाम जे मके जा माण्हू अरब जेके आहिनि, शरीयत मोहम्मद ते, शरीयत हनीफ़ ते, हनफ़ी ते, हनीफ़ ते हुआ. हज़रत इब्राहिम अलाम जेको हनीफ़ हुयो, हुनजी शरीयत ते हुआ. इस्माइल अलाम जी शरीयत ते हुआ. पोइ हाणे कॾहिं कॾहिं थियो, गड़बड़ूं पैदा थियूं, हिकिड़ी थी थिए, पोइ ॿी थी थिए, पोइ टी थी थिए. हिकिड़ो बुत हाणे रखियऊं, ॿियो बुत हाणे रखियऊं, टियों बुत रखियो, पोइ 360 बुत थी हलिया. हिन खे हिकिड़े ॾींहं में कोन्ह थियो, इहो जन सदियूं हिन में वक़्तु लॻी हलियो. पोइ चए थो हिननि खे अॻु में को असां नज़ीर कोन मोकिलियो हो अरबनि खे, यानी उमी क़ौम हुआ, पहिरियों लिखियलु कोन हुआ, हुन वटि को किताबु कोन हो, न को इंजील, न को ज़बूर, न को कुझु ॼाणंदा हुआ. वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर व कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ऐं जेके हिन खां अॻु में हुआ उन्हनि बि कूड़ो कयो. मां बलगू मां इशार मातना हुम, जेको तव्हां हिननि खे असां ॾिनो आहे हुन खां ॾहुणा अॻियनि क़ौमुनि खे हिननि ॾिनासीं, माशार हुनजो ॾहों हिसो बि हिननि खे कोन ॾिनो अथऊं. अहिड़ियूं क़ौमूं बि ॼण अॻु में हुयूं जेके थी वियूं, उन्हनि बि ईअं कूड़ो कयो. उहा कज़्ज़बल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मिशार मा आतैना हुम फ़कज़्ज़बू रुसुली, पोइ असांजे रसूलनि खे कूड़ो कयऊं, उन्हनि बि कूड़ो कयो सभिनी. फ़कै फ़कान नकीर, पोइ असांजो चिताव कहिड़ो न सख़्तु हो, असांजी पनिशमेंट कहिड़ी न सख़्तु हुई, असांजो अज़ाब कहिड़ो न सख़्तु हो. कैफ कान नकीर, नकीर नुकरत आहे जेका मतिलबु त चङाई कोन्हे पर चङाई जो उबतड़ ॿी का शइ आहे, जेको मतिलबु पनिशमेंट आहे जेका अल्लाह ताला मुनकर ऐं नकीर हूंदा. क़बर क़बर में बि जॾहिं वञिबो त हिकिड़ो मुनकर हूंदो, ॿियो वरी मूंखे नकीर हिकु ॿिए खां मथे, त मुनकर ऐं नकीर ॿई हूंदा हुते. अलाह ताला पनाह में पंहिंजे रखे, पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे, मुनकर नकीर जे हेॾे ॾाका जेको हुते थींदो हुन खां पंहिंजे पाण पंहिंजो करियूं. यार तूं पंहिंजो कजां, मुनकर नकीर जे हवाले असांखे न कजां. क्रामन हथ बि आहिनि वीचारा, वेठा आहिनि वीचारा, उहे असांखे ॾिसण में कोन था अचनि, पर पोइ वरी लिखनि पिया ॿई ॼणा, लॻा पिया आहिनि जेको असीं लिखूं था. अलाह ताला खां चङा ई लिखनि असांजे मुतलिक़ बुसला ई लिखिया हूंदा, पोइ त वियासीं कम खां. कुल कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा बलग़ू मिशार मा आतैना हुम फ़कज़्ज़बू रुसुली, पोइ असांजे रसूलनि खे कूड़ो कयऊं. फ़कैफ़ कान नकीर, पोइ हाणे हिनजो तर्जुमो पढ़ां त साईं जी माना सम्झ में अचे. चोथीं आयत जो 44 आयत हुई, मां आतैना हुम मिन कुतबिन यदरुसूना, हालांकि उन मुशरिकनि खे न को को किताब ॾिनोसूं जंहिंखे पढ़नि था, वमा अरसलना इलैहिम क़बलक मिन नज़ीर, ऐं नकी तोखां अॻु को ॾियारींदड़ हुननि ॾांहुं मोकिलियोसूं। कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़बलहिम, ऐं खां अॻियुनि क़ौमुनि बि कूड़ ॼातो हो, हालांकि जेकी उन्हनि खे ॾिनो होसूं, मा वमा बलगू मशार मां आते नाहुम, उनखे जेके ॾिनो होसूं सो तुंहिंजे ॾहीं पतीअ खे बि नाहे, यानी मुशरिकनि खे न पहुता आहिनि एतिरो हुनखे घणो, यानी हुनखे ॾहणो वधीक, हू ताक़त वारा हुआ वधीक तव्हां खां। मां आते नाहुम फ़क़ज़बू रसुली, पोइ मुंहिंजो पोइ न असांजे पैगंबरनि खे कूड़ो कयो, फ़क़े फ़क़ान नकीर, पोइ मुंहिंजो अज़ाब कीअं हो, कहिड़ो न हो सख़्तु, यानी कहिड़ो न तकलीफ़ ॾींदड़ हो। कुल इनमा अज़ुकुम बि वाहिदत, चओ हिननि खे रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम, हाणे सूरत में जी मूं अर्ज़ु कयो त 15 दफ़ा आयो आहे त कुल कुल कुल कुल, चओ हिननि खे, चओ हिननि खे, चओ हिननि खे, हीअं छा चओ? पोइ जेके उहे एतिराज़ु कनि था, उन्हनि जो जवाबु हिते अचे थो त हीअं चओ, हीअं चओ, हीअं चओ हिननि खे। हाणे हिते फ़रमाए थो त कुल इनमा अज़ुकुम बि वाहिद अथनि, आउं तव्हांखे वाइज़ करियां थो हिकिड़ी ॻाल्हि जो, यानी नसीहत करियां थो तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि जी, कहिड़ी आहे उहा? त अन तखूमू लिलाहे, तव्हां उथी अचो अलाह जे साम्हूं, मतिलबु त उन ॻाल्हि करियो, मसना व फुराज़ा, ॿ ॿ थी या हिकु हिकु थी, अकेलो अकेलो, सुमत त फ़क़रु, पोइ फ़िक्रु करियो, पोइ फ़िक्रु करियो, ॿ ॿ ॼणा थी अचो या हिकिड़ो ॼणो थी अचे, पोइ फ़िक्रु करे हिन ॻाल्हि ते। हाणे हज़रत नूह अल इस्लाम जे सूरत, नूह अल इस्लाम जे नाले ते जेका सूरत आहे 71, उन में फ़रमाए थो त आउं हिननि वित वस विस, हिकिड़े हिकिड़े वटि विस, ऐं थोरनि थोरनि वटि विस, ॿिनि ॿिनि वटि विस, छो त जॾहिं पंहिंजो हिकिड़ो हुजूम थो थिए, जॾहिं घणा माण्हू था थियनि, हिकिड़ी पर्सन, हिकिड़ी शख़्सियत थी ठहे उहा घणाईअ वारी, उन में माण्हू गुमराह थो थिए, पोइ जेको ॿियनि जी जेको राय हिकिड़ी ईअं उछले कंहिं छॾी त बसि, पोइ सभु को हुनजे पोयां थो लॻे। घणे घणनि माण्हुनि जे साम्हूं माण्हू दीन अख़्तियार न कंदा, पोइ माण्हू खे ॿिनि ॿिनि ॼणनि खे गॾे हुन वटि वञिजे या हिकिड़े वटि वञिजे त उनखे सम्झाइजे त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, पोइ उहो ॻाल्हि सम्झंदो। पर जेके हुजूम जे आॾो कंहिंखे चइबो त तूं दीन इस्लाम अहिड़ो आहे, क़ुर अहिड़ो आहे, मोहम्मद सलाहु आज़म अहिड़ो आहे, त हू छो जो ॿियनि जो इंफ्लुएंस जेको आहे सो नेगेटिव घणो हूंदो, पोइ हू मञण लाइ तयारु कोन थींदो। भई इहा हिकिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि हीअ सूरत हिन में वाज़े कई अथसि, ऐं सूरत नूह अल इस्लाम जे इहा ॻाल्हि इशारे सां कई अथसि, हज़रत नूह हीअं चयो, राति जो वियुसि, ॾींहं जो वियुसि, अहिड़े वक़्तु वियुसि, होड़े वक़्तु वियुसि, हर वक़्तु वियुसि, ऐं हिकु हिकु वटि वियुसि, ॿिनि ॿिनि वटि वियुसि या छा। पर हाणे हिते वाज़े करे इहे ॿई लफ़्ज़ चयईं त ॿ ॿ ॼणा गॾिजी अचो या हिकिड़ो हिकिड़ो ॼणो अचे ऐं पोइ फ़िक्रु करे, त तफ़क़रु, फ़िक्रु करियो, मां बि साहकुम मिन जिन, हीउ जेको पैगंबर मूं मोकिलियो आहे मोहम्मद सलाहु अलैहि वसल्लम, इहो तव्हांजो साथी यार जेको तव्हांजो आहे, साहिबकुम, तव्हांजो साहिब जेको साहिब माना साहिब माना इहो कोन अंग्रेज जो साहिब ऐं पाण थियासीं हुनजी उमत न, साहिब कोन तव्हांजो साथी, यानी तव्हांजो तव्हांजो हिकिड़ो उहो जेको आहे सो तव्हां उहो जिन कोन्हे हुनखे, को चरियो कोन्हे, को न को मजनून आहे, न को हुनखे जिन आहे। ऐं जेके ॻाल्हियूं हीअ करियो था, हीअ जेको हुजूम में हीअ फलाणो अबू लहब ऐं अबू जहल कंदा था वरितनि ऐं फलाणा फलाणा हीअ कंदा था वरितनि, इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे। तव्हांजे साहिब खे, तव्हांजे दोस्त खे, तव्हांजे साथीअ खे जिन कोन्हे, हू चरियो कोन्हे, को मजनू कोन्हे, को इन उहा इलाह नज़ीर लकुम, हू न आहे सवाइ तव्हांजे हिकिड़ो, तव्हां ते हिकिड़ो नज़ीर थी आयो आहे, तव्हां ते हिकिड़ो ॾियारींदड़ वॉर्निंग ॾियण वारो थी आयो आहे, नज़ीर। हिन सूरत में नज़ीर जी ॻाल्हि घणी आहे, इन उहा इलाह नज़ीर लकुम बैन यदई अज़ाबन शदीद, हू जेको अज़ाब आहे अॻियां साम्हूं, यानी आख़िर में क़यामत जे ॾींहुं जेको अचिणो आहे, उन जी वॉर्निंग थो तव्हांखे ॾिए, सम्झो चङाई थो करे तव्हां लाइ, तव्हां जेको आहे हुनखे कूड़ो था सम्झो, हुनखे अहिड़ो था सम्झो, मजनू था सम्झो, चरियो था सम्झो, हीअ था चयो, सम्झो हीउ कोन्हे को तव्हांजो साहिब, मुआब बि साहिब कुम मिन जिन, इन हू इला नज़ीर लखुम बैन यदई अज़ाबिन शदीद, कुल मा सालतुकुम मिन अजरिन फहू लखुम। ॿिए रसूल सलाहु सम चओ हिननि खे चओ त मां सअलतुकुमिन अजरनि, जेकॾहिं आउं तव्हां खां को अजुरु घुरंदो हुजां जा चवां त भई मूंखे एतिरा पैसा ॾियो, एतिरी दौलत ॾियो, मूंखे एतिरो ई करियो, पोइ इहा आउं तव्हांखे नसीहत थो करियां, हीउ सेखारियां थो. इन करे इहो हुकुम जेको आहे क़ुरान पढ़ाइण जो, सुनत मोहम्मद सलाहु वसलम जी पढ़ाइण जो, हदीस पढ़ाइण जो, हीउ जेको इल्मु आहे दीन जो, उन ते अजर न वठणु खपे माण्हूअ खे. हुन पर हाणे जेको पघार आहे माण्हू को मिले थो त पाण उहा मजबूरी आहे हुनजी, पर हीउ जेको दीन आहे उहो उन जो अजूरो न वठणु घुरिजे. छो जो पढ़ायां थो न जनाज़ो थो पढ़ायां मूंखे उजूरो ॾियो, तव्हां जी निमाज़ थो पढ़ायां मूंखे उजूरो ॾियो, न. जेकॾहिं हुनखे पंहिंजा रिसोर्सिस आहिनि त ही शुड नॉट एक्सेप्ट एनी उजूरो, जेकॾहिं हुनखे वठणु न खपे. पर हाणे जेकॾहिं हुनजो कमाई जो ॿियो को ज़रियो कोन्हे, पोइ हुनखे माण्हू ॾियनि था, पोइ हाणे उहा ॿी ॻाल्हि आहे. पर हिन में जो रसूल साहब खे अलाह ताला चए थो, हिनखे चओ त आउं जेको तव्हां खां उजूरो घुरंदो हुजां, कोन थो घुरां, मतिलबु तव्हां कोन चवां मूंखे एतिरा ॾियो त पोइ आउं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां. हीअ जेकॾहिं उहो उजूरो घुरां थो त उहो तव्हांखे आयो, उहो आयो अहांखे, भले हुजे तव्हां वटि. कुल इन कुल मां साल तुखुमिन अजरिन फहूअ लखुम, पोइ उहो तव्हांखे ई आयो, तव्हांजो ई आहे, भले पाण खणो, मूंखे न ॾियो, मतिलबु आउं को उजूरो कोन थो घुरां जो मूंखे बसि उजूर जे करे पोइ न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदा हुजो. ऐं तव्हांजी चङाई जी ॻाल्हि थो करियां, तव्हांखे चङाई थो ॿुधायां, ॿुधो मुंहिंजी चङाई, न ॿुधंदो, ख़ैरु आहे मुंहिंजे लाइ. कुल मा साल तुखमिन अजरिन फहूअ लखुम इन अजरी इला अल अलाह, मुंहिंजो अजर जेको आहे मुंहिंजी पोरियो जेको आहे सो अलाह वटि आहे, मुंहिंजो अजर मूंखे उते अलाह ॾींदो पंहिंजो. इला अल अलाह वहू अला कुल शइन शहीद, ऐं उहो सॼी ॻाल्हि ते शहीद आहे, सॼी ॻाल्हि ते शाहिद आहे. शहीद ऐं शाहिद माना साॻी आहे. हुन में ज़रूरु ग्रेमेटिकल फ़र्क़ु आहे त लफ़्ज़ी फ़र्क़ु आहे त हुनजो मानवी फ़र्क़ु बि थींदा, पर हाणे उन गहराई में पंहिंजी ताक़त खां मथे हुआ, हींअर कोन था कयूं आहे ॻाल्हि. पोइ कंहिं वक़्तु वरी कंहिं कई हूंदी त पोइ वरी पढ़ंदासीं इनशाला. कुल मां साल तुकुमिन अजरिन फहूअ लखुम इन अजरी इला अल अलाह फहूअ अला कुल शइन शहीद. कुल हे मोहम्मद सलाहु वसलम चओ, चओ हिन में, हिन सां हर हिकु आयत में जेको आहे हिकु दफ़ो कुल कुल कुल आई, हाणे आख़िरी सूरत अची थी पई, तथमे ते पहुचे थी, तंहिं करे चओ हीअं चओ, हीअं चओ, हीअं चओ, हीअं चओ. हीअं रसूल सलाहु खे हुकुम थो थींदो वञे त हीअं चओ, हीअं चओ, हीअं चओ. हाणे चए थो कुल इन रबी यकसिफ़ बिल हक़ अलाह قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق رب جو کو ہے سو آنے تو حق سان علام الغیوب قذف قذف ہے چٹی چٹن جی گال چبو ہے ہرن جی گال کے چبو ہے یا آنن جی گال کے چبو ہے قذف یہی کوئی گال ہے جکا آندی ہے جکو آنے تو چوے تو بدائے تو تاں کے या जेको आहे सो हक़ सां ॿुधाए थो. अलाम अल ग़ुयूब जेको सभिनी ग़ैब जी ॻाल्हियुनि खे ॼाणंदड़ आहे उन जी ॻाल्हि आहे, उन उन वटां आंदी अथसि. हिनजो तर्जुमो कयो आहे पंहिंजो साईं, खेनि चओ त बेशक मुंहिंजो पालनहार हक़ खे मुंहिंजे दिलि में विझंदो आहे. कुल इन रबी यकज़िफ़ बिल हक़, यकज़िफ़ माना जी माना आहे कॾहिं साईं ताज मोहम्मद अमरुल साहिब त हू अलाह ताला या मुंहिंजे दिलि में इहा ॻाल्हि हणे थो, या ॻाल्हि आणे थो, या ॻाल्हि चिटे थो. या कज़फ़ कज़फ़ यकज़िफ़ हणे थो, आणे थो, विझे थो. कुल इन रबी यकज़िफ़ बिल हक़ अलाम ग़ुयूब, जेको ग़ैब जी ॻाल्हि ॻुझनि ॻाल्हियुनि जो ॼाणंदड़ आहे, को चओ त बेशक मुंहिंजो पालनहार हक़ खे मुंहिंजे दिलि में विझंदो आहे, ऐं उहो ॻुझनि ॻुझनि जो ॼाणंदड़ आहे. कुल जॉल हक़ वमा युबदुल बातिल वमा युईद, चओ हे रसूल सलाहु वसलम, चओ खेनि चओ त हक़ आयो ऐं कूड़ो महबूद न की नए सिर पैदा करे थो, न की ॿीहर पैदा कंदो, ॿीहर पैदा कंदो. यानी जेको कूड़ो कूड़ो आहे जेको अलाह न आहे उहो न को पैदा करे न को छा. जाल हक़ वज़ हक़ल बातिल सुत बनी साहिल में जाल हक़ वज़ हक़ल बातिल इन अल बातिल कान ज़ौका, हिते फ़रमाए कुल जाल हक़ वमा युबदुल बातिल वमा युईद. कंहिं चओ त हक़ आयो ऐं कूड़ो महबूद न की नैसिर पैदा करे थो न की ॿीहर पैदा कंदो युईद वरी ॿीहर आणींदो ऐं युबदियो पहिरीं शुरूआत में पैदा कंदो कुल इन दललत फ इन मां अदिलो अला नफ़्सी अलाह सलाह चयो जेकॾहिं आऊं गुमराही ते हुजां त पोइ आऊं फ़न मां अदिलो अला नफ़्सी त उन गुमराही जो मूं ते आहे बार मतिलबु त मूं ते ॻाल्हि आहे आऊं उनजो जवाबदारु आहियां मूंखे ई भोगणो पवंदो उनजो नतीजो जेकॾहिं आऊं गुमराही ते हुजां हीअ हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट जो तरीक़ो आहे इहो कोन त रसूल सलाह चए थो आऊं गुमराही ते आहियां रसूल सलाह खे ख़बर आहे त आऊं हक़ ते आहियां पर चए थो जेकॾहिं आऊं गुमराही ते हुजां त उनजो भोग नतीजो मूंखे भोगणो पवंदो व इन हदायत फमा फबिमा यू हा इलाही रबी इन हू समी उन क़रीब फरमाए थो त वन हिदायत वन हिदायत जेकॾहिं आऊं हिदायत वारो आहियां जेकॾहिं हुजां त पोइ फबिमा यू हा इन करे आऊं हिदायत ते आहियां जो यू हा इलाही जो अलाह ताला मूं ते वही मोकिलियो आहे हाणे वही जी ॻाल्हि हू जेको यकसिफ़ु बिल हक़ हाणे उहा असांखे वही आहे यानी वही छा आहे को ईअं कोन माण्हू वरी तर्जुमो कनि था को त इंस्पिरेशन आहे इल्हाम आहे कशफ़ आहे न ही उन खां मथे ॻाल्हि आहे जो वही अचे थो वही हिकिड़ो फ़रिश्तो आहे जिब्रील इस्लाम आहे जेको आणे थो इहो पैगाम यकसिफ़ु बिल हक़ उहो आणे थो उहो ॻाल्हि थो आणे कुल इन दललत इन मां आदिलो अला नफ़्सी जेकॾहिं आऊं गुमराही ते आहियां त पोइ गुमराही मुंहिंजे लाइ पाण ई भोगींदुसि ऐं मूं ते आयो आहे उनजो असरु वरी इन हिदायत जेकॾहिं आऊं हिदायत ते आहियां फिर बि मां यू हा पियो इन करे आहे जो मूं ते वही कयो थो वञे यू हा इलाही रबी अलाह ताला मूं ते वही थो मोकिले इन हू समी उन क़रीब बेशक उहो जेको आहे सो समी आहे ॿुधण वारो आहे ऐं क़रीब आहे वेझो आहे हाणे हिते ख़तमु था करियूं पोइ वरी आख़िरी ॿ टे जेके आयतूं आहिनि इनशा पोइ वरी पढ़ंदासूं अलाह वाफ़िलना वरहमना वर ज़ुकना वफ़ज़ना अला सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीन अलाम तलहम ग़ैर मखज़ूब अलमीन आमीन रबना तक़बल मिना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.